Elo, elo, deszczu z drugi, mixtape prosto 2006, WWO, Hemgru. Nie, nie przejdę obok, obojętnie. Ty też, podnieś głos, podnieś ręce. Chcę normalnie żyć i niewiele więcej. Ile się zakręcę, za przyjaciela ręczę. W końcu będę tam, gdzie chcemy być. W końcu będę żył, jak chcemy żyć. W końcu spełnię plan i w końcu będzie tak, jak powinno. Widząc okurestwo wszechobecne i tych, którzy wyśmienicie odnajdują się w tym, w zaistniałej sytuacji czują tylko zysk. Ziomek, ja podniosę cię, gdy padniesz na pysk. O co biega? Złodziej okrada złodzieja. Chłopaczy na dyma panny najlepszego przyjaciela. Świat stanął na chuju i tańczy sobie breka. Kolega nalicza cię, bo wie, że nie sprzedasz. Czy nie tak? Kolejny dzieciak za granicę wyjechał. Kolejny koronny na wspólników się rozjebał. Dzieci rodzą dzieci, śmieci generują śmieci. Jak leci? Rządzą dziś analfabeci. Kurwy w sejmie pierdolone, piszą se ustawy, żeby było załatwione co trzeba. I oto biega, powiesz mi, że tak jest wszędzie. Czy nie tak? Prawda. Ale nie sra się do własnego gniazda. Podnieś głos, bo milczeniem się zgadzasz. Podnieś pięść, by im skalę pokazać. Widząc to kurestwo, trzeba pilnować zasad. Z własnego otoczenia wszystkie szuje wymazać, by móc usłyszeć wtedy, kiedy już nie zrobisz nic. Ziomek, ja podniosę cię, gdy padniesz na pysk. Nie, nie przejdę obok, obojętnie. Ty też, podnieś głos, podnieś ręce. Chcę normalnie żyć i niewiele więcej. Ile się zakręcę, za przyjaciela ręczę. W końcu będę tam, gdzie chcemy być. W końcu będę żył, jak chcemy żyć. W końcu spełnię plan i w końcu będzie tak, jak powinno. A ja, beztrosko na prosto, selektorem deszczu. Nie można tu stać, że tak powiem, w przejściu. Określ się konkretnie, jesteś lub cię nie ma. Jak widzisz, gdy brat twój mentalnie umiera, w środkach nie przebiera, jeśli szczerym mieczem władasz. Trzymaj się też tego, co pijany gadasz. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Pierdolę to, co pierdoli jakiś gamoń. Wiem jedno, że o przyjaciół trzeba dbać. Tym bardziej, że często padają na twarz. Pomóż wstać, bezinteresownie, bezwonnie. Zaliczysz to do swych bezcennych wspomnień. To godne jest człowieka z charakterem. Jesteś świnią dla swoich, to dla mnie jesteś zerem. Na koniec tylko, ty szanuj to, co masz. Paść na twarz, nie znaczy ją stracić. Elo JLB, nie traci się braci. Nie, nie przejdę obok, obojętnie. Ty też, podnieś głos, podnieś ręce. Chcę normalnie żyć i niewiele więcej. Ile się zakręcę, za przyjaciela ręczę. W końcu będę tam, gdzie chcemy być. W końcu będę żył, jak chcemy żyć. W końcu spełnię plan i w końcu będzie tak, jak powinno. Elo, Soku Bilo, HGJLP, jeszcze raz skaczę prosto dla wszystkich, JLP, bratku.